अब अश्व का क्या है, श्व से रहित, श्व मने उच्चुनता, दोष विधा था ना उच्चुनम मर्त में, उससे रहित हो गया, इसलिए इसका नाम अश्व हो गया, अश्व सब तस्मिन प्रविष्ट प्रजापति रेव अश्वरूप भवत, जैसे उसने उसके साथ प्रवेश करने में तब क्या ममता अंत ममता जोड़ दिया, मेरा शरीर ऐसे स्वीकार करने से क्या हो गया, तुरंत ही वो घोड़ा रूप हो गया, मैंने प्रजापति अश्वरूप हो गया, वह प्रजापति रेव अश्वरूप भवत, पणकार स्पष्ट कर रहे हैं प्रजापति ही अश्वरूप हो गया, ये उसका तात्पर्य है। तथो इसी कारण से ही अश्वनाम प्रजापति रेव साक्षात स्तूयते है, इसे शरीर और शरीरवान उस प्रजापति दोनों को तारत्व कर दिया, तारत्व करके कह दिया अश्वनाम प्रजापति रेव, प्रजापति ही अश्वनाम वाला हो गया, इसे साक्षात एव स्तूयते, ऐसे साक्षात कथन करता हुआ उस घोड़े का स्तुति कर रहे हैं जो यज्ञ में खड़ा है अश्वमेध यज्ञ में, और आपका शरीर रूपी जब कर्माधिकारी नहीं हो तो शरीर भी घोड़े में, आप ये कहोगे ये जो घोड़ा है अयम अश्व, ऐसे किधर भवती अयम अश्व साक्षात प्रजापति रेव, ऐसा ये जो घोड़ा है ये साक्षात प्रजापति है, यज्ञ में है तो सामने अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा है ही, और यज्ञ नहीं है तो शरीर को ही घोड़ा माना या इस विराट को घोड़ा माना, इसलिए विराट को ही रूपी घोड़ा ही प्रजापति है, यह शरीर रूपी घोड़ा ही प्रजापति है, यह सामने विद्यमान चार पैर वाला घोड़ा ही प्रजापति है, करके जो भी हो उस घोड़े का ये स्तुति है। यस्माच्च पुनः तत्प्रवेशात् गतेषो वीर्यत्वाद् अमित्यम् अमित्यम् अभूत्, इसलिए कि इस प्रजापति का अहंत ममता पूर्वक स्वीकार करना और भी प्रवेश की वजह से गतेषो वीर्यत्वाद् पहले इंद्रिय आदियों से रहित जो हो गया था अमेध्य हो गया था, अब क्या हो गया मेध्यम भूत मेध्य हो गया, वो मेध्य हो गया कहिए योग्य हो गया, तस्मादेव इसी कारण से ही अश्वमेधस्य मन अश्वमेध नाम का कृतो हो अश्वमेधत्वम अश्वमेध नाम लाभ, इसलिए इस कृतु का यह नाम प्राप्ति होगी, या कृतु से भी बाह्य क्रिया मात्र को नहीं लेना विरला प्रजापति रेवा, इसे टिप्पण कर कहते इसलिए कृतो हो विरला प्रजापति रूपत्व न उपास्यत्वम सिद्धति इति भाव, कृतो हो इति अत्र कृतु शब्द है बपुषो विवक्षितता, कृतु शब्द से ये शरीर को ही लेना जो अश्व का शरीर है, जो अश्व का शरीर या प्राण शरीर या विराट का शरीर यही क्या है अश्व है, विश्व को यहाँ पर कृतु शब्द से कह दिया, इसके नाम क्यों पड़ा जिसलिए कि वो मृत्यु हो गया और वह उच्चुनता से रहित हो गया, उच्चुनता से रहित होने से ये अश्व नाम पड़ गया इस शरीर का, और अमृत्य होता था जो अब मृत्यु हो गया, अतएव इसका नाम मेधो पड़ गया, इसलिए इस शरीर का नाम दो हो गया अश्व मेध, दोनों मिला के एक नाम कर दिया अश्व, इसलिए वो घोड़े का नाम यज्ञ घोड़े का नाम अश्वमेध है, अतः उपासना करने वालों के लिए अपना शरीर का नाम अश्वमेध है, अतः उषावास सूर्य सीता जो कहा गया शिरा इत्यादि उसके अनुसार विराट रूपा जो घोड़ा है वही उसका नाम अश्वमेध हो गया, यही अश्वमेध नाम की अश्वमेधता है, क्रिया कर फलात्मक ही कर दो क्योंकि क्रिया कारक और फल रूपा ही शरीर होता है, क्योंकि शरीर के ही द्वारा साध्य क्रिया, शरीर ही उस क्रिया का कारक भी बनता है और शरीर ही समस्त हमारे कर्मों के कृत कर्मों का फल रूप है, इसलिए शरीर क्या है क्रिया कारक और फलात्मक है, सच प्रजापति रेव और वो क्या है वो प्रजापति ही है, इस प्रकार से स्तुति किया जा रहा है, अर्थात ये जो क्रतु है यही विराड़ात्मा प्रजापति, ऐसा कह दिया ये जो क्रतु है ये जो घोड़ा है ये शरीर है यही क्या है विराट भी प्रजापति है, ऐसा किया जा रहा है, क्रतु निर्वर्तक अश्व से प्रजापति तो मुक्तम उषावाश्वेध इत्यादि ना, क्रतु को निर्वर्तन करने वाला जो घोड़ा है उसी में प्रजापतित्व को मैं पहले से शुरू करके आया हूँ उषावाश्वेध इत्यादि के द्वारा, तस्व अश्व उसी अश्व के अंदर मेध्यभूता उस अश्व के अंदर प्रजापति स्वरूप से अग्निश्चेतोक्त प्रजापति के स्वरूप का भी कथन किया और अग्निश्चेतोक्त तो जो प्रजापति रूपा जो अग्नि उस अग्नि का भी स्वरूप बता दिया। कृत फलात्मक रूपतया समस्त उपासनम कृत फलात्मक रूप होने के नाते ये सारे को मिला करके एक उपासना समझना, अलग अलग नहीं समझना। इति आरभ्य थे, लेकिन अभी तक विधि नहीं हुई है। वेद वेद बोलते आए हैं, यो वेद उसका ही फल हो जाएगा, उस ये ऐसा जो जाना उसको ही फल मिलेगा, लेकिन विधि का उपासित ऐसा कहीं नहीं आया शब्द, विधि नहीं है। अब विधि करने के लिए ही आरंभ कर रहे हैं। विधातव्यमिति आरभ्यते, टीकाकार कार्य देखो स्पष्ट ही, अश्वोपासनम अग्नि उपासनम च एकमेव। आनंदगिरी 64 प्रश्न अंतिम पंक्ति, अश्वोपासनम अग्नि उपासनम च एकमेव इति वाक्यम उत्तरम वाक्यम इत्याह इति वक्तुम, ये बात को कथन करने के लिए उत्तर वाक्य आरंभ किया। तस्य इत्यादि ना भाषाकार ने यह अदित रजितम वेद, ये तो कहा है विधि तो हो गई, प्रागेदम किम पुनः आरम्भे न, केवल एक ही घंटिका नहीं, ये तो 58 प्रश्न यही का था। अदित रजितम इसी ब्राह्मण में आया था और पूर्व ब्राह्मणों में भी आपने देखा है, प्रथम घंटिका में आया है वहां पर यो अर्कस्य अर्कत्वम वेद, ये आया था, उसके बाद में भी आया यह एवं विद्वान इत्यादि अग्नि प्रकरण में भी, तो भिन्न भिन्न प्रकरणों में सभी जगह वेद वेद शब्द आया है, तो उसको विधि मान लो। कहते नहीं नहीं, वो विधि नहीं है। किम नित्याशंज्ञा पूर्वत्र क्रियापद से विधायक से, भाष्कर क्या बोल रहे हैं, पूर्वत्र क्रियापद से विधायक से अश्रुतत्व, पूर्व में विधायक कोई क्रियापद का श्रवण नहीं होगा, वो सिद्ध स्वरूप का कथन है, जिसने ऐसे उपासना कर लिया उसको फल मिलेगा। करो ये कहा आया, जिसने कर लिया ऐसे जाना और कर दिया उपासना उसको ये फल मिलेगा, लेकिन करो तो कह नहीं रहे हैं, इसे करो लाओ कहीं से। इसे कहते क्रियापद से विधायक से श्रोतत्व, क्रियापद अपेक्षक प्रकरण से अयम अर्थ हो गए, और क्रियापद की अपेक्षा भी है, उसके बिना विधि नहीं हो सकती है, अतएव ये मानना पड़ेगा प्रकरण का अयम अर्थ अवगम्यते, प्रकरण का यही अर्थ अवगमन हो रहा है कि सारी उपासनाएं मिलकर के यहाँ एक उपासना है, ये अलग अलग नहीं है। एष हवा अश्वमेधं कृतुं वेद यः कश्चित्, इसलिए एष हवा अश्वमेधो का वाला पत्र से पहले है ना, एष हवा अश्वमेधं वेद यः एनम एवं वेद तम अनुरुद्धैव अमन्यत इत्यादि की ओर जा रहे भाषाकार। एष हवा अश्वमेधं कृतुं वेद यः कश्चित् एनम अश्वम अग्नि रूपम अर्कञ्च, इस प्रकार का जो घोड़ा अग्नि और अर्थ को जो जानता है, अग्नि रूपम अर्कंच घोड़े को जान रहा है और अग्नि रूपा अर्क को जान रहा है, तो ये है तो घोड़ा और अग्नि, और घोड़े के साथ ही घोड़े के आगे पीछे रखने और ग्रह पात्र का वर्णन आया, वो उसी के अंग है, वो अलग करने की कथन करने की जरूरत नहीं है। इसे घोड़ा कहने से घोड़े का आगे पीछे रखने वाले ग्रह पात्र भी आ गया, ग्रह पात्रों को भी है ना उपासना, सोने का और चांदी का वाला, वो भी बात उसी में अश्व सबसे ही ग्रहण हो जाएगा, इसे पृथक नहीं ले रहे हैं। अश्वम अग्नि रूप मरकंच तो ही ले लिया। यथोक्तम एवं मुख्यमाण इन समास प्रदर्शमान इन विशेषण इन विशिष्टम वेद, जो कि पूर्व में कहा गया है उनको मुख्यमाण आगे कहे जाने वाले कौन कौन ये बताएंगे ना, तम अनुरुदेव अमन्यत तम संवत्सर प्रस्ताद आत्म आलभत, ये सब जो आगे कहे जाने वाले हैं उनके साथ प्रदर्श्यमान विशेषण समासेन वक्षमाण समासेन संक्षेप के द्वारा प्रदर्श्यमान दिखाते हुए जो विशेषणों का कथन कर रहे हैं उनसे विशिष्टम यो वेद, पूर्वोक्त उपासनाओं को इन गुणों आगे कहे जाने गुणों के साथ जोड़ करके एक बना करके जो उपासना करने वाला होता है स एष अश्वमेधम वेद, वही वास्तव से अश्वमेध उपासना को जानता है, नान्य तस्माद एवं वेदितव्य लाया भी, इसलिए ऐसा ही जानना चाहिए और ऐसे ही उपासना करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य। कस्य वशमे दवे दवे जी तत्पाद इत्यर्थः कथम, तो किस प्रकार हो सकता है, सबको मिला के कैसे हो सकता है, तो बताऊंगा। तथा पशु विषय में बताओ दर्शन माह, पहले जो बताया गया था वो केवल पशु विषय दर्शन था, अश्व क्या है, उषावाश्व से मित्र शिशिर इत्यादि के द्वारा जो है वो केवल घोड़े के बारे में बता दिया, वो विराट ने बता दिया और उसी को इस अध्यात्म में भी घटा दिया था अपने शरीर में, यानी तो घटा करके दिखा दिया। बाई घोड़े में आप उनकी दृष्टि करो या घोड़े का दृष्टि बाई विराट में करो और अपने शरीर को घोड़ा मान करके विराट का दृष्टि अपने में करो, ये तो बताया था घोड़े के बारे में शुरू। तत्र प्रजापति भूयसा यज्ञ ने भूयो यजय कामित्वा, और बाद में क्या किया आपने, प्रजापति ने भूयसा यज्ञ के द्वारा भूयो यजय से कामना करके आत्मन पशु मेद्यम कल्पित्वा स्वयं को पशु मेद्य बना लिया, बना करके तम पशु अनुवृद्ध अनुवृद्धि वो इव बना दिया, गड़बड़ है अव बना अनुवृद्धि यव आई मात्रा होनी चाहिए यहाँ अनवरुद्ध में ये मात्र अनुवृद्ध इव हो जाएगा, इव हो जाएगा ना पच्छे, अब मूल मंत्र में क्या है देख लो ये वहां अनुवृद्ध मान्यता है मंत्र में, और ये इव कैसे हो जाएगा उल्टा, राजकार तो ऐसे करेंगे नहीं और कहे भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए अव ही बना लेना, जिसमें सही हो तो ठीक है जिसमें सही नहीं हो करो, हम लोगों के पुस्तक में गलत दोनों ही जगत किया, आगे भी देखो उत्सृष्टम पशु अवरोधम अकृत्व इव कर दिया अकृत्व, उसकी व्याख्या ना अनुरुद्ध का व्याख्या है अकृत्व, भाव्यकार बना देना पड़ेगा जिनकी आ नहीं हो ठीक कर दो, तम पशु स्वयं को पशु बना दिया, अश्वरूपा प्रजापति हो गया था ना, अभी आपने पढ़ा अश्वरूपी प्रजापति स्थिति किया गया, तो अश्वरूपा प्रजापति होने के बाद उसने उस पशु को अनुरुद्धि मैंने उत्सृष्टम पशु अवरोधम अकृत्व, छोड़ा हुआ पशु को बिना अवरोधन किए का मतलब क्या, अश्वमेध यज्ञ में भी क्या करते हैं, घोड़े को छोड़ दिया खोल करके, लगाम वलाम कुछ नहीं छोड़ दिया, उसे गले में घुमा दिया लगाम को वही तीन मार के छोड़ दिया उसको, जो उसको रोकने की हिम्मत है रोकेगा, उसको लगाम को लेकर बांध दिया, और कोई उसको पकड़ाया नहीं है, कोई पकड़ के बैठता नहीं उस पर, घोड़ा छोड़ दिया पीछे पीछे चलते रहेंगे थोड़े सैनिक कोई रोक रहा है देखने के लिए, तो इसी तरह यहाँ पर विषय क्या किया प्रजापति ने अपना शरीर भी पशु को बिना लगाम का छोड़ दिया है, बिना लगाम छोड़ेगा तो इधर उधर घूमेगा दौड़ेगा भागेगा, तो उत्सृष्टम पशु मैंने उत्सृष्टम मैंने लगाम रहित छोड़ दिया हुआ पशु को अवरोध मकृत रोक टोक किए बिना ही मुक्त प्रग्रहम, अर्थ कर स्पष्ट मुक्त प्रग्रहम, मुक्त प्रग्रह मैंने बिना लगाम के छोड़ा हुआ लगाम, लगाम को छोड़ दिया गया है, अमन्यतो चिंतयत् ऐसा उसने अपने आप के शरीर के बारे में चिंतन किया घोड़े के बारे में, अब लगाम रहित है अब मर्जी जो चाहे सो कर्म कांड वगैरह कर सकता है, तो हुआ क्या तब हम संवत्सर से पूर्ण से पुरस्ताद उठम, एक साल घोड़ा दौड़ा तेना कोई रोक टोक, एक साल पूरा दौड़ा उसके बाद क्या हुआ, प्रस्ताद ऊर्धम आत्मना आत्मार्थम आलभत, अपने शरीर को अपने लिए ही आलभन कर दिया, अपने शरीर को अपने लिए ही वो नष्ट कर डाला, कैसे करेगा प्रजापति देवता तत्वेरा आलभत, ये उसने कल्पना कर लिया, अब ये जो शरीर है प्रजापति देवता के लिए है ऐसे इति आलंबनम कृतवान, आलंबन कर क्या आलंबनम कृतवान, वो भी बताएंगे आगे स्वयं भाष्कर लिखेंगे किस प्रकार का चिंतन होता है, वो पशुन अन्य और अन्य जो पशु है मंत्र में है अन्यान पशुन पशुन देवदाभ्या, अन्य पशुओं को कौन अन्य पशु ग्राम्यान अरण्याश देवदाभ्यो यथा देवदम प्रत्युहत प्रतिगमितवान, जो जिस देवता के लिए उस पशु को उस देवता के लिए अर्पण कर दिया, अपने ही शरीर को अपने लिए अर्पण कर लिया, अन्य पशुओं को अन्य अन्य देवताओं के लिए अर्पण कर दिया, कहने का मतलब अपना एक शरीर में उसने अभिमान कर दिया, बाकियों को बाकी के लिए छोड़ दिया, बनाया तो वह सृष्टि सबको सबका सृष्टि बनाया प्रजापति ने, सबको घोड़े पे धारण किया था और अब अपने शरीर में अलग अभिमान और अन्यों में अलग कर दिया। प्रत्यवत्मने प्रतिगमितवान, प्रतिगमन कर दिया। स्वच्छ एवं प्रजापति ही हमने तो इसलिए प्रजापति ऐसे मारा है तस्माद एवं अन्योपि, इसे और कोई भी उपासक के संसार में वह उक्तिन विधिना आत्मनम पशुम अशुम मेध्यम कल्पित्वा, उस उक्त विधि के अनुसार अपना शरीर को ही क्या मानना चाहिए, पशु मानना चाहिए, अश्व मानना चाहिए, मेध्य मानना चाहिए, ऐसी कल्पना करके ये सोचो सर्वदेवत्यो अहम प्रोक्षमाणा। क्या निर्णय करेगा, ये प्रोक्षमाण जो शरीर है ये सर्वदेवत्य है, जैसे कोई कर्मकांड के लिए बैठते हैं अपवित्र पवित्र वा प्रोक्षण किया कि नहीं, सारा द्रव्यों को शुद्धिकरण किया, जैसे सारा द्रव्य आदि को क्या मानते हैं, ये मेरा नहीं, इनको मैंने शुद्ध किया है ये देवता को अर्पण करने के लिए, जैसे सोचते हो उसी प्रकार इस शरीर को भी उस देवता के लेकर अर्पण कर देना चाहिए। इसलिए प्रोक्षमाण क्षत्रिय प्रत्याय प्रयोग है ना, क्षत्रिशान प्रयोग किया है पर शानच, इसे कहते हैं कि सर्वदेवत्य हम प्रोक्षमाण, नीचे टिप्पण देख लीजिए साधारण सर्वदेवत्या मैंने सर्व देवदार्थ सभी देवताओं के लिए, अहम मैंने मत शरीर मेरा जो शरीर है प्रोक्षमण प्रोक्षमाण माण इतर द्रव्यश्यापि प्रजापति रूपत्वाद अभेदोक्ति, जैसे प्रोक्षमाण इतर द्रव्य है वो सब प्रजापति के लिए अर्थात सकल देवता स्वरूप प्रजापति के लिए जैसा अर्पण होता है वैसे शरीर को भी सर्वदेवता रूप प्रजापति को अर्पण कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आलभ्यमानस्तु इन जिसको आप आलम्बन करने वाले स्वाहा करने वाले, वो अपने के जैसे नहीं करना, जिसको स्वाहा करोगे वो पर्टिकुलर देवता के लिए, सर्वदेवता के लिए नहीं होगा, अग्नि स्वाहा करोगे तो वरुण आ जाएगा क्या लेने के लिए, वो तो अग्नि के लिए ही होगा, जो पहले करते हैं आप उस समय कह सकते सारा द्रव्य सहित तो ये शरीर भी सभी देवताओं के लिए होवे, लेकिन जब विशेष लेके आलम्बन करोगे आप तब वो विशिष्ट देवता के लिए हो सकता है। इसे आलभ्यमानस्तु अहम मद्यवत्येव स्याम, आलभ्यमानस्तु हम मद्यवत्या एव स्याम, जब आलम्बन करने लगो तो ये शरीर मेरे अपने लिए मात्र रहेगा और अन्य अन्य देवताओं के लिए मात्र रहेगा। आलभ्यमानस्तु अहम मैंने मामन मत शरीरम मध्यवर्ती होगा, अरे मेरी आत्मा का उपभोग के लिए ये शरीर रहेगा, ये दूसरों के लिए नहीं, और अन्य जो है अन्य इतरे पशु ग्राम्य अरण्य यथा देवतम अन्याभ्यो देवताभ्यालभ्यं दे मत अभिभूता भी है वह ले, वो भी सब क्या है, मैं एक विराट प्रजापति अपने आप को मान रहा हूँ अतएव वो भी सब मेरे ही अवय है, जब सारा विराट रूपा मई हूँ तो मेरे अवय है ना जितने भी है इन अवयों को मैं दूसरों को दे रहा हूँ और अपने आप को मैं अपने लिए मानता हूँ अवयवी रूपेणा, मद अविभूताभ्य देवताभ्य एवं मेरे अवयभूता ही है सारी देवता भी, जब मैं प्रजापति हूँ तो मेरे अवय हो गए समस्त देवता पशुवादी भी सारी अन्न अन्य से अन्नम भवती, देवता भी मेरा अवयव है पशुवाद भी मेरा अवयव है, पशुवादी रूप अवयव को मैं अपने देवता रूपये अवयव को प्रदान कर दूंगा और अपने आप को मैं अपने लिए अर्पण करूंगा, ये अंतर है। अन्य इतने पशु ग्राम्य अरण्य यथा देवतम मरे अन्याभ्य देवताभ्य आलभ्यंत है मत अविभूताभ्यो देवता कहते हैं मेरे अविभूता देवता है उनके लिए होता है, विद्या ऐसे जाने ऐसे उपास विद्या कर नीचे दे दिया उपासित, अतएव इदानीं सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्रजापति आरभन्ति याचिका, इसी कारण से आज के जमाने भी प्रजापतिना अनादिकाल में प्रजापति ने ऐसे व्यवहार किया था कल्पना करके, इसीलिए आज भी जो याचिक लोग हैं सर्वदेवता रूपेण केवल देवताओं के लिए प्रोक्षित पदार्थ सकल प्रोक्षमाण पदार्थों को मान लेते प्रजापति के लिए मान लेते हैं सर्वदेवतोद्देश्यम् इति मन्यन्ते याचिकाः। एवं एष वा अश्वमेधो य एष तपति, एवं इसी प्रकार से अब विराट प्रजापति से आया अब आदित्य में आ रहे, ये जो आदित्य है ये भी अश्वमेध ही है, क्यों भी प्रजापति रूप है, क्यों प्रजापति आया अपने तो तीन भाग हुआ था, इसलिए आदित्य भी प्रजापति है और जो जो प्रजापति है वो सब क्या है अश्विनी, वो भी अश्वे वेद रूपा है आते अश्वे एवं ये हवा अश्वेद येष तपति यम पशु साधन का कर दो सऐश साक्षात फलभूत निर्दिष्ट है, क्योंकि जो साक्षात पशु है साधन जिसका ऐसा जब कर्तु है ना उसी को फल रूपेण सामने हम देख रहे हैं, हमारे सकल कर्मों का फल रूपेण हम सूर्य को देख रहे हैं, यज्ञ यजुर्वेद कर्मीय ऋग्वेद कर्म सामवेद कर्मीय वस्तुओं का फल स्वरूप ही वहां रस रूपेण आदित्य आप देख रहे हो, आगे आएगा उपासना विशेष उसके बारे में, इसको असो पशु साधन कृतु सऐश साक्षात फलभूत, वही जो कृतु है ना साक्षात फलभूत है ना निर्देश किया गया है एश हवा अश्वमेध इत्यादि शब्दों से, कौन है वो यश सविता तपति जगत अवभाषित तेजसा, जो ये सूर्य तप रहा है इस द्योलोक में और अपनी तेज के द्वारा सकल जगत को प्रकाशित कर रहा है, तस्यास कृत फलात्म संवत्सर यह जो कृत फल स्वरूप आदित्य का ही शरीर क्या है कहते हैं काल विशेषात्मा संवत्सर काल विशेषात्मा वही शरीर है, क्योंकि इसका निर्माण क्यों कौन कर रहा है आदित्य, दिन रात का चक्करों के द्वारा ही एक साल रूपा संवत्सर बना और एक कैसे बन गया सूर्य तो बनेगा नहीं, जैसे आपका सूक्ष्म शरीर भी नहीं है स्थूल शरीर कहां से होना है आपका, सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर नहीं होता, उसी प्रकार से आदित्य के बिना दिन रात संवत्सर नहीं होता, जलदिक्रमेण संवत्सर रूपा जो काल है प्रजापति है वो पैदा नहीं होती, जो पहले वर्णन आ चुका है संवत्सर प्रजापति उत्पन्न हुआ था, इधर वो संवत्सर प्रजापति क्या है एक तरह से आदित्य भी प्रजापति का शरीर के समान है, इसलिए कहते हैं वह जो कृतफलात्मा तस्यासि कृतफलात्मना कृतफल स्वरूप होता जो वह या जो आदित्य है उसी आदित्य का यह संवत्सर काल विशेष क्या है आत्मा माने शरीर, क्यों उसको शरीर क्यों मानते हो निर्वर्तित सरसिया, क्योंकि आदित्य के द्वारा सूर्य के द्वारा ही संवत्सर का स्वरूप सिद्ध होता है, निर्वर्त निवर्त नहीं निर्वर्तित स्वरूप साधकता स्वरूप सिद्ध होता है उसी से, तस्व कृतात्म अग्नि साधित्वाच अब फिर अब अग्नि मिलाएंगे तस्व कृतात्म वही कृत रूप सूर्य का ही अग्नि साध वो भी अग्नि साध्य है, वो अग्नि साध्य है क्योंकि अग्नो प्रास्तावत ही आदित्य उपदिष्टत है, मनुस्मृतिकार ने कहा ये जो अग्नि में प्रस्तुत करता हुआ आहुति यह कहा जाती है वो आदित्य में जाकर उपस्थित हो जाता है, इधर से आपने अग्नि में जो आहुति डाला ये कर्म कहा गया आदित्य उपस्थित हो गया, आज कृत फल स्वरूप आदित्य हो गए, तस्व कृतात्मनो तस्व सवितुरेव फलस्य फलरूपस्य फलरूपत्ता इत्यावत् नीचे दिया टिप्पणकार स्पष्ट ही, त्रयात्मा है वो कृतात्मा मैंने त्रयात्मा ही है वो सूर्य फलस्य कृत रूपेण ही निर्देश, इसे उस फल को कृतु के रूप में निर्देश कर दिया गया है अग्नि के द्वारा साध्य होने के कारण, अयम पार्थिव अग्नि का साधन भूत हो और ये पार्थिव अग्नि है जिसमें श्वास वाह करते हो ये क्या है ये अर्क है ये साधन भूत तत्व है, ये क्या है ये साधन भूत है और साध्य भूत कौन है वो कृतु का कृतु रूपण का आगे जो सूर्य, कस्य च अर्कस्य कृतु चित्यस्य, इसलिए वह यह जो अर्क है जो यज्ञ में अग्नि चिन्ह के द्वारा अरणि मंथन से उत्पन्न किया जाता है वह इमे लोकां त्रयोपि आत्मान शरीरावयवाः चित्यस्य इमे लोका और ये जो लोक है ये सब क्या है तीनों के तीनों शरीरावयवा आत्मना आत्माना मने शरीरावयवाः ये तीनों तीनों संवत्सर शरीर का अवयव है समझो, तथा च व्याख्यातम तस्य प्राचीतिक इत्यादि इस बात को पहले बता चुके तस्य प्राचीतिक इत्यादि के द्वारा व्याख्यान संवत्सर प्रजापति का वर्णन हो चुका है, तो अग्नि आदित्य इसलिए वह जो अग्नि और आदित्य ये दोनों की तो यथा विशेषित हो हर अश्वमेध जो विशेष अपन कथन किया था अर्क नाम से और अश्वमेध नाम से ये क्या है वो कृतु फले एक कृत रूप है और एक फल रूप है। अग्नि माने अर्क वो कृत रूप हो गया, आदित्य वो अश्वमेध अतो फल रूप हो गया। अर्को यह पार्थिव अग्नि स साक्षात कृत रूप, अर्क मन से जो पार्थिव अग्नि है वो क्या है, वह साक्षात कृत रूप ही है क्रियात्मक। क्यों क्रतोर अग्नि साधित पाद, क्यों क्रतो क्या है अग्नि साध्य, तद रूपे नहीं निर्देश, इसलिए उसी रूप से उसको भी क्रतु कह दिया जा रहा है। अग्नि को भी हम क्रतु शब्द कह दे रहे हैं, साध्य और साधन को अभेद करता हुआ क्रतु साध्यत्वाच्च फल से कृत रूपे नहीं निर्देश, और फल को भी क्रतु शब्द कह दिया कहीं कहीं, क्यों क्रतु के द्वारा साध्य, कहीं साधन के साथ अभेद करता हुआ क्रतु शब्द प्रयोग हो सकता है साधन में, और कहीं साध्य के साथ भी क्रतु तब साधन हो जाएगा। जब अग्नि साधन है क्रतु साध्य, उसमें साधन को साध्य से अभेद करता हुआ अग्नि को हम क्रतु बोल सकते हैं, और क्रतु साधन है उसके साथी कौन है फल रूप आदित्य है ना। अब क्या करेंगे फल और साध रूप अग्नि जो क्रतु उसके साथ अभेद करता हुआ आदित्य को भी हम क्रतु शब्द से कह सकते हैं। क्रतु साध्यत्व अच्छा फल से क्रतु रूपे नहीं निर्देश, क्रतु के साध्य फल रूपा ये आदित्य आदि है, अतः क्रतु रूप से निर्देश किया गया आदित्यो अश्वमेध इति, इसलिए उसको आदित्य का अश्वमेध नाम से कहा, क्रतु नाम से कहा किया गया। आते हुए सब क्या है वाक्य में साध्य साधन रूपा है, इसे तहु साध्य साधन क्रतु फल भूत अग्नि आदित्य साध्य साधन रूपा है, कौन क्रतु फल है, कर्तु और फल का मतलब क्या अग्नि और आदित्य। साऊ पुनर्भूय एक देवता भवति, और वही वास्तव पुनर्विचार करके देखोगे तो सत्यता ये प्रकट होगा, एक ही है दो अलग अलग नहीं, वही प्रजापति आदित्य वायु अग्नि बना था, अतएव अग्नि और आदित्य अर्थ वायु सहित एक है। अभी आपको बोला था वो अग्नि का भी कारण कौन है वायु, क्योंकि अग्नि की प्रतिष्ठा अग्नि की स्थिति वायु से कारण है, वो इसे अलग कारण बोलने की जरूरत नहीं, अग्नि और वायु को अलग कहने की जरूरत, कार्य कारण भाव अभेद करता हुआ तो कह दी, इसलिए अग्नि और आदित्य दोनों एक है, तीनों एक है, एक कहने की जरूरत नहीं, दो को एक एक कहने से ही ग्रहण हो जाएगा। कहा सा मृत्युरेव कारण एक देवता, अरे जो बहुत हो रखा था वही तो है और कौन दूसरा होगा, जो बहुत हुआ था वही एक है वाक्य, बहुत है ही नहीं, कौन है वो मृत्यु रेवा जिसे शुरू हुई थी वही मृत्यु ही है। पूर्व भी एक ही वासित क्रियासन फल भेदा है विभक्ता, पूर्व से भी वो एक ही था और बीच में क्रियासन फल का भेद करने के लिए ही अपने आप को विभक्त कर लिया था, तथा चुप्तम सत्रेदा आत्मान विक्रोध थी, इधर पहले कहा भी है वह अपने आप को तीन रूप में विभक्त कर लिया था। सा पुनरपि क्रिया निवृत्त उत्तर कालम, इसलिए वह पुनः क्रिया की सिद्धि उत्तर काल में, क्रिया साधन फल इसके स्वरूप सिद्ध करने के उत्तर काल में, या क्रिया से ले तीनों ही क्रिया साधन फल इन तीनों के जो स्वरूप सिद्धि होने के पश्चात उत्तर कालम एक ही व देवता भवती, वह देवता एक ही होता है मृत्युरेव फल रूप, इसलिए प्रजापति जो विराट है जो उसका भी हमारे वास्तव में सूत्रात्मा वही विराट बना हुआ था, शुरुआत मृत्यु शब्द से सूत्रात्मा वही हिरण माया में हिरण गर्भ हो गया, वही फिर विराट हो गया, वही सब बनते जा रहा है और सबको अपने प्रजापति प्रजापति प्रजापति शब्द से ही कहते आ रहे हैं। इसलिए इसलिए क्यों सब एक ही नाम पड़ा, वो एक ही है इसलिए सबको प्रजापति कह दिया आपने, तो कोई आपत्ति नहीं इसीलिए। यह पुनरेवम एनम अश्वमेधम मृत्युम एक काम देवताम वेद हमेव मृत्यु अश्वमेध अश्वि अश्वमेध, इसे जान लिया जो एवं एनम अश्वमेध अश्वमेध रूपा मृत्यु मने प्रजापति हिरण गर्भ को जो जानता है, क्या जानता है एक ही है वो हिरण गर्भ समवर्तताग्रे ऐसा समय प्रकार समझा हुआ है, वो कैसे जान रहा हो भी हमेव मृत्यु रश्मि मैं ही ये मृत्यु हूँ, मैं ही अश्वमेध हूँ, मैं ही हिरण्य गर्भ हूँ, मैं अनेक प्रजापति रूप में प्रकट हुआ था, इस प्रकार से अपने आप को उस एक देवता रूप एका देवता मद्रूप अश्वाग्र साध्य साध्या इति ऐसे निश्चय कर लिया मेरा ये स्वरूप क्या है अश्व अग्नि उसके अंदर साध्य रूपा है वो स्वरूप ऐसा जो जान लेता है। सो वो व्यक्ति अपजयती पुनः मृत्युम पुनर्मरणम सकृत मृत्वा पुनर्मरणाय न जायते। एक बार मरने के बाद दोबारा मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जन्म नहीं लेता है इसका अर्थ। अपचितो भी मृत्यु रेरम पुनर् आपनियात इतिहाशंका। अरे भले ही वो अपचय कर अपचित कर दिया है मृत्यु को, फिर भी दोबारा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इत्याशंका नैन मृत्यु आपनोती, वो दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। ये कह दिया गया अकस्मात क्यों नहीं करता? मृत्यु रस्य एवं विद आत्मा भवती, क्योंकि वो स्वरूप उसका स्वरूप ही मृत्यु से दायित्व कर लिया ना, वो हिरण्य रूप के साथ तादात्म्य हो गया, वो हिरण्य के रूप ही हो गया। अब उसे कौन मृत्यु करेगा? हिरण्य रूप का मृत्यु जब होगी तब होगी, अभी अति मृत्यु नहीं है। ये दोनों में अंतर है, अपमृत्यु अति मृत्यु दो भिन्न चीज है। अब क्या अपमृत्यु हो रहा है, अति मृत्यु नहीं हो रहा है। अति मृत्यु के लिए आगे आएगा अगले ब्राह्मण की उपासना। ये मृत्यु को भी मृत्यु स्वरूप को भी तर जाना है आप, अगर मृत्यु रूप हो रहे हो ना, प्रजापति रूप हो जा रहे हो। इसे जैसा मनुष्य जन्म में मर रहे वैसे नहीं, एम ब्रह्मा जी जन्म मरेंगे उसके नाभि का स्वा दो रूप हो गए ना। अब वो जो सौ साल के बाद मरेगा भी उसका भी शरीर छूटने वाला है। इसलिए आप ये तक जन्म जैसे हो रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे हैं एक ब्रह्मा जी के काल के अंतर्गत, ये इस पछाड़ से आप बच जाओगे। लेकिन मृत्यु स्वरूप को भी अतिक्रमण करो, ये हुआ नहीं है अभी, वो बाद में आएगा वर्णन उसका स्वरूप के बारे में। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर इस बात को, मृत्यु रस्य आत्मा भवति, क्योंकि मृत्यु रूपा जो प्रजापति है हिरण्यगर्भ है वही उसका आत्मा हो गया है। किंच मृत्युरेव फल रूपा सन एतासाम देवतानाम एको भवति तस्येतत् फलम्। क्योंकि मृत्युरेव मृत्यु ही फल रूप होकर के इन समस्त देवताओं के साथ एक ही भूत हो जाकर उसका आत्मा बन जाता है, यही इस उपासना का फल है समझो। फिर अगले ब्राह्मण की अवतरणी का देंगे, उसे बताएंगे स्पष्ट भाई दोनों का अंतर क्या है इत्यादि का संबंध। आगे जो ब्राह्मण आरंभ हो रहा है द्वयाः प्राजापत्याः इत्यादि से, उसको पूर्व में पठित दो ब्राह्मणों के साथ क्या संबंध है? प्रथम अध्याय ये प्रथम ब्राह्मण अश्वग्रह ब्राह्मण और द्वितीय ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण, ये दोनों के दोनों को आपने पढ़ लिया। इन दोनों को मिलाकर के एक नाम है अश्वमेध ब्राह्मण। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उद्गीत ब्राह्मण। शंका होता है कि भाई उद्गीत ब्राह्मण का पूर्व पठित अश्वमेध ब्राह्मण के साथ क्या है? ये समझाइए। इसलिए विचार आरंभ होता है करुणाम ज्ञान सहिताराम परागति उक्ता। उपासना सहित कर्मों का, केवल कर्म का नहीं, जो अश्वमेध उपासना आपने सुना पढ़ा समझा है वह जो है केवल उपासना भी नहीं लेना, उपासना सहित कर्म वालों का गति और केवल उपासना वालों का भी गति है वह परागति। क्योंकि तृतीय ब्राह्मण जो आप पढ़ने जा रहे हैं सब प्राण का शुद्धि आदि का वर्णन करेंगे और हिरण्य प्राप्त्यर्थम उपास्य का प्रतिपादन भी करेंगे। हिरण्यगर्भ के स्वरूप प्राप्ति करना है, उसके लिए जो उपास्य होता है हिरण्यगर्भ के स्वरूप का वर्णन करना जरूरी है। तो उसके आप संबंध इसके साथ कैसे जोड़ोगे? प्राण शुद्धि द्वारा हिरण्य गर्भ स्वरूप प्राप्ति, ये अश्वमेध का चिंतन द्वारा स्व शरीर आदि में अपना शरीर को एक प्रजापति मान के सम्राट के साथ इन करता, सब प्रजापतियों को अपने साथ इन करता हुआ चलना, इसके द्वारा अपमृत्यु रूपा फल और उसके द्वारा अपमृत्यु का अतिक्रमण रूपा फल में परस्पर संबंध कैसे हो सकता है, ये यह प्रश्न है। और दोनों ही वास्तव में क्या है? उपासना सिद्ध कर्म का ही उत्कृष्ट गति को बता रहे हैं। उपासना सिद्ध कर्म का ही वो भी फल है, ये भी फल है। परागति उक्ता, परागति सर्वोत्कृष्ट फल का कथन कर चुके हैं। मृत्यात्म भाव अश्वमेध गति उक्त्या, कि मृत्यात्व भाव क्या है, अश्वमेध का गति था, फल था, इसके कथन करने के पश्चात नीचे टिप्पणकार करें, वक्षमाय स्वाभाविक असंग लक्षण पाप स्वर्व मृत्यु, सपिनीय मृत्यु है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, आगे भी मृत्यु कह रहे हैं, ये भी मृत्यु कह रहे हैं, दोनों मृत्यु में क्या अंतर है, वो स्वाभाविक पापादियों की असंग रूपा मृत्यु है, ये स्वाभाविक पापा से युक्त मृत्यु है, दोनों अंतर है, स्वाभाविक असंग लक्षण पाप स्वरूप मृत्यु व्यावृत्त्यर्थम अतृत्य मृत्यु शब्दार्थम आहुर्वार्तिकाचार्य, यहाँ जो मृत्यु जी है तो दो ब्राह्मण अश्वमेध ब्राह्मण में, यह मृत्यु शब्द का अर्थ बोधी क्या है, आगे और मृत्यु शब्द अर्थ बोधी है पाप आदि संग से रहित शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप, वो मृत्यु को लिया गया, और यहाँ जो है आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्त समाश्रयात समृत्युर मृत्यु शब्द फलभूतोत्र भण्यते, यह सूत्र से आत्मत्व समाश्रया, जिस सूत्र का यह समाश्रय था ना, जिस सूत्र आत्मा का समाश्रित करके आध्यात्मिक परिच्छेद के व्यावर्तन हुआ है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आपने देखा था, वही त्रेधा भगवत हुआ था, आदि आदि दैविक हो गया आदित्य, आदि भौतिक हो गया वायु, आध्यात्मिक स्वर हो गया था प्राण, अग्नि रूपेण था, वही पार्थिव अग्नि रूपेण बार था, ये रूपेण वो विभक्त है, वो आध्यात्मिक परिच्छेद से विभिन्न प्रकार के व्यावृत्ति को प्राप्त किया हुआ है, जिससे जिसको समाश्रित करके व्यावर्तन को प्राप्त किया समृत्यु मृत्यु शब्द देना, वही मृत्यु को मृत्यु शब्द के द्वारा अत्र मैंने ये अश्वमेध प्रकरण में कहा गया था, परिच्छेद व्यावृत्ति देह परिच्छेद अभिमान निवृत्ति, परिच्छेद व्यावृत्ति का मतलब क्या, देह परिच्छेद का अभिमान की निवृत्ति हो करके जिसको आश्रित सब देह परिच्छेद हुआ था उस स्वरूप को प्राप्त करने का नाम या मृत्यु शब्द से कहा गया था, और आगे इससे भी रहित है वो असंग है, पाप आदि से रहित है, शुद्ध है, ये सब बोलने वाले हैं वो अलग है, अतः इदानीम मृत्यत्व भाव साधनभूत यो हो कर्म ज्ञान यो यथ उद्भव तत् प्रकाशनार्थम उद्गीत ब्राह्मणम आरभ्यते, पूर्व में भी अश्वमेध रूपा मृत्यु का कथन हुआ, प्रजापति रूपा मृत्यु का कथन हुआ है, लेकिन अब इस समय हम दूसरे मृत्यु का कथन करने जा रहे हैं, अतः इदानी मृत्यात्म भाव साधन भूतयो, मृत्यु का जो आत्मभाव स्वरूभूत है उसी का साधन भूता कर्म और ज्ञान, उपासना और कर्म, इन दो कर्म से जप रूपी कर्म लेना है, कहीं जप का विधि होगा उसको कर्म कहेंगे, वो कर्म कांड यज्ञ वगैरह वो नहीं, यत्र उद्भव जिससे होता है तत् प्रकाशनार्थम उसी को दर्शन करने के लिए यह उद्गीत ब्राह्मण का आरंभ किया जा रहा है, यस्मात् कारणात् वक्षमाण पापाभिर अनभिभव, जिस कारण से आगे कहे जाने वाले पाप आदियों से आप रहित हो जाओगे, उस विद्या उस उपासना और उस उपासना का फलीकरण हेतु आवश्यक वो तो जो जप है मंत्र है उनको भी यह बताने जा रहे हैं, उसका प्रकाशन करने के लिए उद्गीत ब्राह्मण का आरंभ होता है, पूर्व पक्ष कहता है भाई पूर्व में और इसमें तो हमें तो कोई अंतर दिखता नहीं, आप तो बार बार अंतर बताने की चेष्टा कर रहे हो, न मृत्यु तो पूर्व ज्ञान का करुण फल मुक्तम, उद्गीत ज्ञान करुण तो अतिक्रमणम फलम बक्षति, अतः भिन्न विशेषता फल पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशनार्थम चेत नायम दोष, कहते हैं पूर्व ब्राह्मणों में अब मृत्यत्व भाव की प्राप्ति रूपा ज्ञान कर्म का फल बताया था, और अब इस उद्गीत के द्वारा कथित ज्ञान और कर्म ने उपासना और जप के द्वारा मृत्यत्व भाव का अतिक्रमण रूपा फल बताने जा रहे हो, धन में अंतर हो फल फल भेद हो गया विषय भिन्न भिन्न है, फिर उसको प्रकाशन कर लिए ये कैसा हो सकता है, वो पूर्वोक्त तो ब्राह्मणों में कथित कर्म और उपासना की उत्पत्ति जिससे हुई है वो तुम बताने जा रहे हो, ये कैसा हो, कि उसका फल अलग है, इसका फल अलग है, उसकी उत्पत्ति इससे हुई है कथन करने से पृथक फल कैसे हो सकता है, ये शंका पूर्वपक्षी का। पूर्वपक्षी कहता है प्रत्यात्मा पूर्वत्र ज्ञान कर्मण हो फलम उत्तम, और उद्गीत ज्ञान कर्मण वस्तु वृत्तत्व अतिक्रम फलम बक्षति, फल भिन्न हो गया ना, इसलिए अतो भिन्न विशेषत्व, इसलिए भिन्न फल वाला होने से इसका विषय भिन्न मानना पड़ेगा। तो फलस्य भिन्न विशेषता फलस्य, इसलिए फल का विषय भिन्न भिन्न होने के कारण से न पूर्व ज्ञानोद्भव प्रकाशनार्थम, इसलिए पूर्व में अश्वेत ब्राह्मण में जो कहा गया उपासना और जप आदि है उसके उसी का उद्भव को उत्पत्ति को प्रकाशन करने के लिए है, यह बात तो हम नहीं मान सकते। इति चेतनायम दोषः, 1312 में आएगा। अब आप 1-3-1 को पढ़ने जा रहे हैं ना, 1-3-12 में वो बताएंगे अपमृत्यु का अतिक्रमण करना, निश्चित यह टिप्पणी 1-3-12 चार नंबर टिप्पणी भेदादित्य ज्ञान कर्मणो शेषः, ज्ञान और कर्म का फल का भेद होने से विषय का भी भेद मानना चाहिए। क्या माना है उद्भाव का प्रकाशार्थ में छेद नारायण दोष अग्नि भावत्ता उद्गीत फलस्य, कहते हैं कि भाई उद्गीत के फल का स्वरूप क्या वास्तव में अग्नि आदित्यों का भी आदित्य आत्मा हो जाना। अब आप कल अग्नि आदित्यों से परे होकर के क्या कर रहे थे, मृत्यु मात्र से ऊपर उठ रहे थे, लेकिन अब आप उनके आत्मा ही हो जाओगे तो और श्रेष्ठ हो गया। इसलिए कहते अग्नि आदित्य आत्मा उद्गीत फलस्य पूर्वत्र एतदेव फलम, पूर्व में भी यही कहा था वो क्या हो जाएगा अंत में, वो क्या आत्मा ही हो जाएंगे, अत्यंत उसको मृत्यु का भय नहीं रह जाता। इसलिए केवल पूर्व के प्रति उत्पत्ति तादृश ज्ञानोत्पत्ति कैसे होती है, जिसके का जिस विद्या से विद्या और किस जप रूपी कर्म से पूर्वोक्त अश्वेध उपासना की वास्तविक फल प्राप्ति हो सकती है, उसी का विचार करने के लिए प्रारंभ होता है। उद्गीत फलस्य उदित ब्राह्मणोक्त ज्ञान कर फलस्य पुरत्रापि तदेव फल उत्तम, पूर्व में भी यही अग्नि आदियों की आत्मा ही हो जाना यही फल बताया गया था। एताराम देवतानाम एको भवति इति स्वीकार गया था वहां पर, इन सभी देवताओं का वो आत्मा ही हो जाता है। ननु मृत्युम अतिक्रांत इत्यादि विरुद्ध वहां तो कहा था वो मृत्यु को अतिक्रमण करता है, और यहाँ पर तो और आगे की जो कह दिया है मृत्यात्मा का अतिक्रमण का है, धर्म अंतर नहीं क्या, मृत्यु अतिक्रमण मृत्यात्मा का अतिक्रमण फर्क होना चाहिए ना, ऐसा कोई बात नहीं। स्वाभाविक पाप प्रसंग विषयत्व अतिक्रमण यहाँ पर कहा है, ये अतिक्रमण करे मृत्यु का अतिक्रमण मृत्यात्मा का अतिक्रमण कोई अंतर नहीं है, मृत्यु कार्य हो गया या मृत्यु भाव का अतिक्रमण का मतलब उसे कारण, उसके कारण कौन है, उसके उत्पत्ति कारण कौन है, पाप। ये जनमान का चक्कर जो है मृत्यु का कारण कौन हो रहा है, हमारे पुण्य पाप से मर रहे हैं। आप मृत्यु को अतिक्रमण कर रहे हैं सभी जो सकता है उसी शंका को एक निवारण करता है। मृत्यु अतिक्रमण कैसा है, निर्बीज अतिक्रमण है, मैंने मृत्यु के कारण को भी आप अतिक्रमण कर जाओगे, क्यों, वो जो हिरण्य गर्भ जिस स्वर को तुम प्राप्त कर रहे हो वह पाप का संग भी नहीं, ये बात बता रहे। मृत्यु का अतिक्रमण निर्बीज अतिक्रमण होता है वो उद्गीत ब्राह्मण बताएगा, वह एक शंका रह सकता था मन में वो मृत्यु का अतिक्रमण सभी अधिकरण हो सकता है, कुछ समय के लिए हम अधिकरण कर गए लेकिन अंदर में पाप रहेगा, कभी न कभी लाख दो चार साल पांच लाख दस लाख साल बाद कभी न कभी किसी न किसी मनवंतर में दोबारा जन्म भी हो सकता है, ये शंका उसे दूर करने के लिए उद्गीत ब्राह्मण आया कि नहीं नहीं नहीं, मृत्यु अतिक्रमण का तात्पर्य से मृत्युभाव का अतिक्रमण हो जाएगा, क्योंकि जो विद्या आप प्राप्त करेंगे इनके द्वारा वह विद्या कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, पाप आदि से रहते स्वाभाविक पाप असंग विषयता अतिक्रमण से अतिक्रमण वाक्य से अतिक्रमण वाक्य का यही अर्थ समझिएगा। मृत्युत्वभाव अतिक्रमण और मृत्यु अतिक्रमण में इसलिए वास्तव में अंतर नहीं है। एक कार्य अतिक्रमण का वर्णन कर रहा है, दूसरा कारणातिक्रमण का कर रहा है, और वास्तव में कार्य कारण का अभाव अभिन्न होने के नाते कार्यातिक्रमण के द्वारा कारणातिक्रमण तो कथित हो गया, फिर भी स्पष्ट अर्थ प्रतिपादन कर रहा है। कोसो स्वल्पात्मा संगो मृत्यु कुतो वा तस्य उद्भव केन वा तस्य अतिक्रमणम कथम वा इत्येतस्य अर्थस्य प्रकाशनाय आख्यायिका आरभ्यते। इन चार प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही आख्यायिका आरंभ होने जा रहा है। सबसे पहला यह पाप महासंग से युक्त, पापादि से युक्त, स्वाभाविक पापा से युक्त जो मृत्यु है वह कौन है ये समझाओ, कौन सो, यह पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न का तात्पर्य हुआ स्वरूपगत प्रश्न, मृत्यु के स्वरूप का पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है तो वत्वा कारण संबंधी प्रश्न, ये मृत्यु आया कहाँ से, पापासंग वाला ये जो स्वाभाविक मृत्यु है ये आता कैसे है, किससे पैदा होता है, कारण संबंधी प्रश्न पूछा। फिर केन वा तस्य अतिक्रमणम, फिर साधन संबंधी उसका अतिक्रमण किस प्रकार, कौन सा जिसे मैं कर सकूंगा, कौन सा साधन पकड़ूंगा तो इस दोष को मैं अतिक्रमण कर सकता हूँ, यह जानने की चेष्टा। यह जो तीसरा प्रश्न जो है अतिक्रमण साधन संबंधी प्रश्न है। चौथा प्रश्न साधन को भी हम कैसे अपनाए, इति कर्तव्य था, साधन तो जान लिया लेकिन चलाना नहीं। हमारे आपको मैं अपने साधन चाहते कैसे, कौन साधन से बढ़िया से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, अल्लाह को कार को खड़ा कर दी और आपको ड्राइविंग करना आता नहीं, ये क्या करो, बिठा दिया जाए, लो भाई कार ले लो बैठो, ड्राइवर सीट पे बिठा दिया। अब आप कहोगे भैया इसे कौन सी चाबी से चालू होगा, ये ब्रेक कहाँ है, यमुक कहाँ है, ये क्या है, अब ये क्या दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, सब समझना पड़ेगा ना। और कथम के बिना जो है केवल साधन से क्या करोगे आप, इसे कहना चाह है और साथ साथ कथम तो अवश्य जरूरत होता है। इसे चौथा प्रश्न इसी कर्तव्यता संबंधी कथम प्रश्न उठा, तो इति कर्ता अपर पर्याय सामग्रियों का भिन्न उपकरण संबंधी जो प्रश्न है वह चौथा प्रश्न रूप से पूछा।